تاسو وای هر گھنٹہ دا پیوزے اخیر د شپې وی، هر گھنٹہ په یو ملک اخیر د شپې وی، دا سی گھنٹہ پتا سن راضی چې په یو ملک اخیر د شپې نه وی. نو په پاکستان کې چې کوم گھنٹہ اخیر د شپې و دلته الله راغلو، بلځه کې چې کوم اخیر د شپې و الته راغلو، بیا چې بلځه کې شي الته راضی، هر سیکنڈ کې یو ځای کې اخیر د شپې وی، نو په کوم ځای کې به عرش تلاړو. پوه شو؟ ہاں بل رتکم کچر تدا د مجسمه و بیان و د مشبه و د کرامی و معنا مراد شی. نو په یو حدیث کریمه کې داسې راځي، یو حدیث شریف دی چې الله پاک پزمکه کې دل منځ کوون کې په مخ کې دی، ته چې منځ کوي نو ستا په مخ کې الله دی. نو د دینه خو مطلب دا شو چې الله د عرش نه راکوش شو د منځ کوون کې مخې ته، او واپس عرش ته وختو، او بیا چې بل سړی منځ کوي دغه مخې ته راکوزیږي او بیا عرش ته خیږي. نو دا خو نقل و حرکت پکې راغی، او نقل و حرکت دا د ممکناتو صفت دی، او الله پاک د ممکناتو د صفاتو نه پاک دی. دارنګي ډیر آیتونه او احادیث دا د الله په تنزیه او په تقدیس باندې دلالت کوي. پیغمبرانو چې خلق را بلل نو تنزیهی ایمان تیرا بلل، داسې ایمان تیرا بلل د الله پاک باندې ایمان راوړی، په داسې ایمان راوړی چې د ممکناتو سره مو مشابه کوي، جسم ورته مثابت وای، د ممکناتو سره مو مشابه کوي. نو تنزیهی او تقدیسی ایمان ته پیغمبرانو خلق را بلل، او د وابیانو د دې مجسمه او د مشبه او د دې کرامه او ایمان چې ده دا تنزیهی او تقدیسی نه ده، بلکې دا تمثیلی تشبیهی او تجسیمی ایمان ده. الله ته جسم ثابت دی، د بندگانو سره مشابه کوي، او د بندگانو مثال ګرځي. او بل رد د دې مجسمه او د مشبه او کرامه او د وابیانو په مذهب باندې دا ده چې دلایل عقلی او قطعیم په دې دلالت کوي چې الله د مکان نه پاک دی. شریعت کې به وایي کنه چې الله پاک متمکن په مکان کې نه دی، نو التم قوی دلایل په شریعت کې هم په دې موضوع باندې ذکر شوی دی. او بل دا ده چې دا مکان چې هر مکان دا حادث دی او الله قدیم دی، نو قدیم حادث د قدیم د پاره مکان نشي کېدی. خدا وابیانو معنا خون باطل کړه. د وابیانو معنا څه ده؟ استقرار قعود او تمکن. دا د مجسمه او د مشبهه او د وابیانو د کرامه او دغه معنا ده، نو دا معنا نه ده مراده. خو اوس د ثم استوى على العرش معنا څه ده؟ کومه معنا مراده ده؟ اهل حق. نو اهل حق یو اهل التفویض دي، بل اهل التاویل دي، دا دواړه اهل حق دي. اهل التفویض هغه وایي چې معنا مراده الله ته معلومه ده. دو خبر یا وی کئ ظاهری لغوی حقیقی معنا نه د مراد، خطش مراد ده، معنا مراد الله ته معلومه ده، مونته نه ده معلومه. ثم استوى على العرش د استوا نه ده تمکن قعود او استقرار، چې دا معنا لغوی ظاهری حقیقی ده، دا خو نه ده مراده. خچ دا نه ده مراده، نو څه مراد ده؟ که بس څه شه مراد ده؟ معنا مراده باندې مونږ نه پوهیږو، بس الله ته معلومه ده. امام مالک رحمه الله فرمائی الاستواء معلوم، استواء معلوم ده، معلوم المراد نه، معلوم الثبوت. خ الاستواء معلوم ده دیس معنا ده، معلوم الثبوت، ثبوت پو آیتونو کرا غلی ده، د استواء ثبوت پو آیتونو کرا غلی، نو ده الله صفت ده، نو ثبوت معلوم ده. والکیف مجهول وغیر معقول. کیف چه ده؟ کیف دا په معنا د کنه او د حقیقت د کیف دو معناګانې تاسو ته ما کړې وي. یو معنا د کنه او حقیقت، کنه او حقیقت یعنی معنا مراد چې دا مجهوله ده او زمون په عقل کې ناراضي. صحیح شو؟ معنا مراد زمون په عقل کې ناراضي. نو کیف په معنا د کنه او د حقیقت. والایمان به واجب، او ایمان ور باندې واجب دی چې استوا د الله صفت ده. والسؤال عنه بدعه، دا معنا مراد تحقیق چې ده بدعت ده، دا معنا مراد په سیلټون بدعت ده. ځکه والذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، دا چا زړه چې کوږ وي نو هغه د متشابهاتو د معنا مرادو پسې ګرځي. همدا عقیده د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هم ده، په شرح د فقه اکبر کې وګوره، او په شرح د قصیدۃ بدء الاعمال کې وګوره. نو دا د اهل التفویض والا مذهب ده چې ظاهری لغوی حقیقی معنا خو نه ده مراده، معنا مراد الله ته معلومه ده. او دویم اهل التاویل دي، اهل حق کی اهل التاویل دي. اهل التاویل دا متأخرین متکلمین دوی وای چې حقیقی معنا خو نه ده مراده، نو د دې لپاره چې عوام د تمثیل او د تشبیه نه بچ شي نو دوی دا متشابهات محکمات و تراجی کوي، او د دې لپاره مجازی معناګانې ذکر کوي. اهل التفویض ورته مجازی معنا هم ګوره ذکر نه کړه. اهل التفویض ویلي چې حقیقی معنا خو موږ ته نه ده، حقیقي معنا خو نه ده مراده، حقیقی معنا چې قعود او تمکن او استقرار ده دا خو نه ده مراده، دا حقیقی معنا. خبی څه معنا ده؟ معنا مراد موږ ته پته نشته. او اهل التاویل ورته مجازی معنا ذکر کوي. نو یو څلور مجازی معناګانې درته زه ذکر کوم. اول مجازی معنا امام بخاری رحمه الله ذکر کړی ده، ثم استوى على العرش، هغه فرمای چې استوا په معنا د علو او د ارتفاع معنوي سره ده، علو او ارتفاع معنوي. علو ارتفاع په دوه قسمه ده، یو علو او ارتفاع حسی ده، علو او ارتفاع حسی ده په ممکناتو کې راځي، دا نه ده مراده، بلکې علو او ارتفاع معنوي مراده ده، یعنی علو شان والمرتبه، د شان او د مرتبه علو او ارتفاع مراده ده. امام بخاری دلته د استوا معنا په علو او په ارتفاع کړی ده. بیا په مشکل الحدیث یو سل او شپږڅلوېښتم نمبر صفحه کې د امام بخاری معنا مراد ذکر کړی ده، چې امام بخاری دلته په معنا کې علو او ارتفاع ذکر کړی ده، خو د علو او د ارتفاع نه معنوي علو او ارتفاع مراده ده، چې د شان او د مرتبه علو او ارتفاع ده. زدم کو دا یو تاویل. نو معنا مجازی ذکر کړه خاص چې علو او ارتفاع معنوي، چې هغه د شان او د مرتبه علو ده. دویم معنا قفال مروزی رحمه الله ذکر کړی ده، قفال مروزی وای ثم استوا، بیا متوجه شو، توجه او تدبیر ترینه مراد ده. ثم استوا علی العرش، بیا مستوی شو تدبیر، من العرش الى الفرش، نو هغه د استوانا توجه او تدبیر مراد ده. لکه په سورت یونس کې الله پاک فرمایي، ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر. الته ورپسې الله پاک يدبر الامر ذکر کړی دی. همدغه يدبر الامر چې کوم دی، دا د استوى على العرش تفسیر دی. نو استوى على العرش د دینه توجه تدبیر مراد دی. په دې آیات کې ثم استوى على العرش د دین وروسته د توجه د تدبیر ذکر کوي، چې یوخش اللیل النهار یطلبه حسیسا، همدغه توجه تدبیر ده. نو قفال مروزی هغه فرمای چې د استوانه توجه تدبیر مراد ده، یدبر الامر ورته تفسیر ده، او یوخش اللیل النهار دا ورته تفسیر ده. او دریم امام ابو الحسن اشعری رحمه الله دریم تاویل دا غدر ته ذکر کوم، هغه فرمای چې ثم استوى على العرش، الله پاک چې کله اسمانونه او ځمکه پیدا کړو نو بیا په عرش کې کم فعل او تصرف وکړو، د پیدا کولو نه وروسته پکې یو فعل وکړو او یو تصرف په دې عرش کې وکړو، د هغې فعل او د هغې تصرف نه الله پاک تعبیر په استوا باندې وکړو، نو د استوا نه صفت نه دی مراد، بلکې کم فعل او تصرف مراد دی. او دلیل ذکر کړی، دلیل دا دی چې دلته الله پاک کلمه د ثم ذکر کړی ده، او ثم په تراخی زمانی باندې دلالت کوي. دا تراخی زمانی د الله په افعالو کې راځي او د الله په صفاتو کې نه راځي. تراخی زمانی په چا کې راځي؟ په افعالو کې. نن الله یو فعل کوي، سبا ته بل فعل کوي، نو الله چې عرش پیدا کړو بیا پکې یو فعل وکړو، د هغې فعل نه الله تعبیر په استوا وکړو. او دلیل دا دی چې دلته الله ثم ذکر کړی دی، او ثم د پاره د تراخی زمانی راځي، او دا تراخی زمانی د الله په صفاتو کې نه راځي، دا د الله په افعالو کې راځي. لکه الله پاک چې په اسمان د دنیا کې د شپې په اخره حصه کې کم فعل کوي، او د هغې فعل نه الله تعبیر په نزول باندې کوي، مدارنګ د عرش د پیدایش نو رستم الله پاک په عرش کې کم فعل وکړو، او د هغې فعل نه الله پاک تعبیر په استوا باندې وکړو. او څلورم تاویل د صوفیه کرامو درته ذکر کوم، هغوی وایي چې د استوا علی العرش نه خاصه تجلا مراده ده، د الله الله پاک په مصلی باندې خپل یو خاصه تجلا کوي، زکات چې ورکوي یو خاصه تجلا پتا کوي، نو په عرشم الله یو خاصه تجلا وکړه، نو د الله یو خاصه تجلا مراده ده. یغش اللیل النهار دا حال دی د ضمیر د استوانم، حال دا چې الله پټی شپه یخش اللیل النهار یطلبه حسیسا، اللہ پاک پٹی یعنی یغتی سبحانه النهار باللیل، اللہ ورز پشپا بانی پٹی پورز پرده د شپې راولی، په مطلب بانی پوشو یخش اللیل النهار سمعنا شو یعنی یغتی النهار باللیل ورز پٹکی د شپې په وجه، یطلبه حسیسا یطلبه طلب شپا دی ورځ لره، حسیسا د مفعول مطلق د پاره د یطلبه دی، طلبا حسیسا په تیز طلب باندې، طلبی په تیز طلب، او یا حسیسا حال دی د ضمیر نه په یطلبه کی یعنی محسوسا، یا حال دی د فاعل نه یعنی حاسا په تیزی سره طلبی، شپه د ورځې پسې په تیزی ورخوشی وي، ورځ را لاندې کی پټی کی په خپلو تیارو کې ختمی کی، والشمس والقمر والنجوم دا عطف دی په سماواتی باندې، خلق السماوات او خلق الشمس الله پیدا کړی دی انمر او سپوږمۍ او ستوري، مسخرات بامره حال دا چې دا تابع دي د الله پاک په امر باندې په هوا کې، الا له الخلق خبردار د الله د پاره، الخلق خلق معنا د مخلوق سره دی، دا مخلوق خاص د الله دی، او یا خلق په خپل مصدری معنا پرې ده، د الله د پاره دی پیدا کول، او یا د خلق نه ټول مادیات او مجردات مراد کا، عالم الخلق مادیات او مجردات ټول د الله دی، والامر او حکم کولم د الله دی، نو د خلق نه عالم الخلق مراد کا، او د امر نه عالم الامر مراد کا، دیو توجیه ده، دویمه توجیه ده چې د خلق نه مراد پیدا کول او د امر نه مراد حکم کول دی، تبارک الله رب العالمین دلته تبارک په معنا د تعاظم سره دی، الله ته چې د برکت نسبت وشي په معنا د عظمت سره، لوی دی الله چې رب العالمین دی، ادعو ربکم یوه معنا د ادعو ده په معنا د سوال، ادعو ربکم سوال کوئ تاسو د خپل رب نه، دویمه معنا یې ده ادعو په معنا د عبادت، ادعو ربکم عبادت د خپل رب کوئ، ورست الله پاک فرمائی ودعوه خوفا و طمعا، التا ودعو پا مانا دا دعا دے، نو دلتا با ادعو پا مانا دا عبادتی، عطف و تقاضا دا تغیر کئی، نو دا دویما معنا اولادا، بعض علماء فرمائی چی دلتا ادعو پا مانا دا دعا دے، ورست ودعوهم پا مانا دا دعا دے، او کتاو چی دا معتوف و دا معتوف علیه پا ما بین کی تغیر وی، نو ٹک دا تغیر شتکنا، کل تغیر پا اعتبار دا متعلق سرائی، لکه ضربت زیدن و ضربت عمرن، ضربت زیدن و ضربت عمرن، یو ضربت دی په بل ضربت ور عطف کړو، د معطوف و د معطوف علیه په مابین کې تغییر په اعتبار د متعلق سره ده، نو دلته په اعتبار د متعلق سره په کې تغییر ده، دلته متعلق تبرعا و خفیتا ده، او الته متعلق خوفا و طمعا ده، نو متعلق بدل ده، نو دواړه دی په معنا د دعا سره، نو تغییر په اعتبار د متعلق سره په کې راغلی ده، نو بهر تقدیر معناګانې دوه شوې، یو دعا او سوال او دویم عبادت، ادعو ربکم دعا کوئی یا عبادت کوئی د خپل رب، تضرعا د حال واقع شوی ده، حال دا چې متضرعین عاجزی کوونکی ای، و خفیتا او پپټه، نو پپټه الله ته دعاګانی کوي په عاجزی او پپټه، نو ګوره امین بسر بهتر ده، امین بسر صغرا و کبرا مون جوړو، صغرا په قران ثابتو، کبرا په قران ثابتو، الامین الدعاء امین دعا ده، امام بخاری وای الامین الدعاء، او قران کې مرضی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دعا کولا، الله پاک فرمایل د دوړو نه تعبیر، موسی علیہ السلام دعا کولا، هارون علیہ السلام امین ویلو، الله پاک د دوړو نه تعبیر په دعا باندې کړی ده، نو امین دعا ده، و خیر الدعاء الخفی بهتر دعا په پټه ده، ځکه ادعو ربکم تضرعا و خفیا، دعا په عاجزی او په پټه باندې کوه، انه لا يحب المعتدين، بشک الله معتدین نه خوښوي، معتدین فی الدعاء، معتدین فی الدعاء یخو اعتداء فی الدعاء، تجاوز په دعا کې دا ده چې لفظی تکلفات او قافیې پکې جوړې کی، بعض خلک دا دعا د شعر په انداز باندې کوي، ته وایي چې نعت وایي او هغه به وایي دعا، یو شیر د شیر په طریقه دعا کوي، دویم دا چې غیر ضروري قیدونه او شرطونه پکې ولګي، لکه د حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه زوی دعای کوله چې یا الله پاک زه په جنت کې خی طرف ته د سپین رنگ خکلی بنگله غواړم. نو عبدالله ابن مغفل صاحب ورته وفرمیل چې صرف جنت غواړه، دا زیاتي قیدات او شرطونه پکې مه لګوه. او بل اعتدا دا ده چې د حامو مسلمانانو دپاره بد دعا کوي، خیره ورته کوي. بل اعتدا پکې دا ده چې جهره نه کوي بلا ضرورته. نو انه لا يحب المعتدين، الله د معتدینو سره محبت نه کوي. ولا تفسدوا في الارض، تاسو فساد م کوئ په ځمکه کې. بعد اصلاحها، رسته د اصلاح د دې ځمکه نه، یعنی بعد خلقها على الوجه الملائم، رسته د دینه چې الله پاک د ځمکه په مناسبه طریقه پیدا کړه، نو ته په دې ځمکه کې فساد م کوه. اسلام په دوه قسمه ده، یو ظاهری او بل باطینی. ظاهری اصلاح دا چې په دنیا کې ظاهری امن وي، بنگلې پکې جوړې وي، سرکونه پکې جوړ وي، بجلیانې پکې وي، ډیمونه پکې وي، دا ظاهری اصلاح ده. او باطنی اصلاح چې دا په رسول او په کتابونو باندې راځي. فسادم په دوه قسمه ده، ظاهری او باطنی. ودعوه، او دعاګانې کوئ د الله نه، غواړئ تاسو د الله نه خوفا، حال دا چې تاسو به د الله نه ویریږئ، یعنی خائفین. د څه نه به ویریږئ؟ من الرد دی، چې دا زما دعا الله رد نه کړي. و طمعا فی اجابته، او په قبلولو کې طمع هم لرئ، یعنی د ویرې او د طمع په مابین کې دعا کوه. یا خوفا من عقابه، او طمعا فی جزیل ثوابه، د الله د عذاب نه به ویریږي، او د الله په ډیرو ثوابونو کې به طمع لري. ان رحمت الله قریب من المحسنین، بشک رحمت د الله پاک چې دی قریب من المحسنین، د محسنانو ته نږدې دی. من المحسنین، محسن خو پیژنئ، احسان په معاملاتو کې څه ته وایي؟ ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. په عباداتو کې څه ته وایي؟ ان تعبد الله کانک ترا، د دې دویم نوم دی تصوف. ان رحمت الله قریب من المحسنین، بشک الله پاک چې دی ډیر نږدې دی محسنانو ته. نو ادعو، دوه ځلې الله ذکر کړو، ځکه دعا ډیره اوچته مرتبه لري، دعا د الله ډیره خوښیږي. له دې وجې نه دوه ځلې ذکر کړو. یا اول کې شرط د دعا ده چې تبرعا و خفیا، او دویم کې فائده د دعا الله ذکر کړه. وهو الذی یرسل الرياح، الله هغه ذات دی چې لیږي بادونه. هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، حال دا چې دا زیری ورکوونکي دی، بین یدی رحمته، په مخ د رحمت د الله کې، یعنی قدام المطر، دا د باران په مخ کې زیری دی. یرسل الرياح بادونه، یو باد صبا دی دا وریز را پورته کوي، بل باد شمال دی دا وریز را جمع کوي، بل باد جنوب دی دا وریز په اسمان کې تاوی را تاوی، بل باد دبور دی دا وریز ټوټه ټوټه کوي. نو د دې ټولو بادونو تعلق د وریز سره دی. نو باد چې روالو زی، نو دا زیر د باران، رحمت نه مراد باران دی کنه، دا زیر په مخ د باران کی وی، یدی په معنا د قدامه، او رحمتیهی په معنا د باران دی، دا بادونه زیری وی په مخ د باران کی. نو دا رحمت، شبه الرحمت بمعنى المطر، دا رحمت په معنا د مطر، دا مشابه او سلطان یقدم وله مبشرات، هغه بادشاہ چې هغه را رواني او په مخ کې دا ټریفیک والا سنگار یې کوي او ډاټسنې خوشی کړي وي، دا مبشرات د شاته بادشاہی. نو دغه مشبه به رحمت به معنی المطر، دا مشبه، او سلطان یقدم وله مبشرات د مشبه به، دا تشبیه مزمره فی النفس استعاره بالکنایه ده، من بین یدیه د استعاره تخیلیه ده. نو دا بادونه چی دی؟ دا د باران زیره ده. کعب الاحبار سے فرمائی، لو حبس الله الرياح ثلاثه ايام، قدری ورزی الله پاک باد روانلو زئی، لنتن الارض، نو داسمکه بطوله بوی ونیس. علما فرمائی، یکره سب الريح، بات تکنزل کول مکرودی، زکه داد الله غټ نعمت ده. حتى اذا اقلت اقلال حمل الشيء باسره، د یوشی بارول مکمل. نو حتى اذا اقلت، یعنی حملت الرياح، تر دې چې بار کی دا بادونه، څه شی بار کی؟ صحابن وریز، وریز په خپل وګوره پورته کی، سقالن داسی وریز چې درنده د پبارانو پټنونو منونه اوبه پکې پرتی دي وریز دا او ټنونه ټنونه اوبه پکې پرتی دي نو درنده د پباران سقناه پدې کې التفات دی عن الغیبتی الى التکلم نو سقناه الله پاک فرمای سقناه روانه کومنګا هو دا وریز هو زمیر دی وریز تراجی کا سقناه روان کومنګا دا وریز لمنفعت بلدن لبلدن یعنی لمنفعت بلدن منفعت می در تپکی مقدر کرو یا لبلدن لإحیاء بلدن دا پارا در جواندی کولو دا یوخار میتن یعنی یا بسین چوچ لا نبات فی نبات پکی نئی فانزلنا به هی زمیر صحاب تراجی دے فانزلنا به نزرورم پسبب دا دیوریزی او یا هی زمیر بلد تراجی کنو باب دا تعدیت دا پاری فانزلنا به نزرو ورم پدی خار نز پدی خار باندې رو ورم چ شرو ورم الماء باران فاخرجنا به نزرو باسم به یعنی بالماء پدی وبو باندې من كل الثمرات ده هر نوع میونه یو قسم بودی او مختلف النوع میوی پیروزی کذالک یعنی ک احیاء الارض لقد اسمک میچرا ژوند کړه نخرج الموتى دارنگی مړیم د قبرونو رو باسم لعلكم تذكرون د دې لپاره چې تاسو پند واخلئ والبلد الطيب يخرج نباته والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبص لا يخرج الا نكدا الله پاک دو قسم ازم کی ذکر کړي یو ازم کا چې د الطيب والبلد الطيب هغه خار الطيب هواؤه چې هوا یې خپلوي یا الطيب تربته خاور خپلوي يخرج نباته اگر او باسي خپل سبزياني يخرج نباته اگر خپل سبزياني رو باسي نو دلته حال حذف کا ورست نکدا ده کنه د اغه نکدا په مقابله کې دلته حسنه حذف کا يخرج نباته حسنا ده رو باسي سبزياني گیاګانی تیغونه زرغونی نباته تیغ یا زرغونه در او باسی خپل تیغونه یا زرغونی دلته می حسنه درته مقدر کړو ولی می مقدر کړو ورسته د دې په مقابل کې چې الله کوم ازمکه ذکر کړی دا هغه سره نکیدا لګولې ده باذن ربه کې دا با د سببیت د پاره ده دا خپل تیغ او زرغونه رو باسی باذن ربه په سبب د حکم د رب او یا با د حالیت د پاره ده دا سی وایا د خپل تیغ او زرغونه رو باسی متلبسن بی اذن ربه چې متلبس ادم د حکم د رب سره نخکل زرغونه رو باسی حسنان بور سره ولګو والذی خبصم او اغز مکا چې خاورې خرابې لا یخرجو اغه نه رو باسی څه شنه رو باسی غیا نه رو باسی الا نکدا یعنی الا قلیلا لا خیر فی مگر لگ لگ وندی بوٹی راشن کئی چی پاگی کم خیر نئی چاہتا پا فائدہ نہ ورزی نکیدن یعنی قلیلن لا خیر فیه دا سی لگ وندی بوٹی رو باسی چی پاگی کی خیر نئی نگورا دلتا اللہ پاک مثال دا مومن او دا کافر ذکر کئی مسلمان مسل البلد طیب دا البلد طیبو پشان دے او کافر چی دے دا پا پشان دا البلد الخبیصو دے نو مسلمان کل ارض طیبتی دا سی دے لکا خل ازمکا او دا نزول د قران دا داسې د لکه باران چې په خپل ځمکه رو وریږي نو خپل بوټي رو باسي نو نفع په ورسیږي الله پاک انسانانو ته او باران چې په خراب ځمکه رو وریږي نو هیڅ نه رو باسي مگر لګ لګ غوندي بوټي چې په هغه کې هم خیر نه وي دا د قران آیتونه چې په کافر تلاوت شي نو هیڅ فائدہ ورته نه رسي کذالک نصرف الآیات دارنګه الله پاک فرمایي زبیا بیا بیانوم نبین الآیات بیانوم آیتونا لقومی یشکرون داغی قوم دا پارا چی دا اللہ شکر ادا کئی مخی بیان دا توحید و دا دلائل و دا توحید او دلتا اللہ پاک بیان دا رسالت و دا توحید کئی او پزیمن کی قصہ دا نوح ذکر کئی دا نوح علیہ السلام دا دا دی توحید دا دلائل و دا پارا تاکید دے ولقد ارسلنا لام موت علی القسم دے اصل کدا سے دے واللہ لقد ارسلنا فالله می دی قسمی چې مالی گلو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تولی نوح وی لکسرت ما ناحا دا دیر جڑلیو د ډیر جړه د وجنه د نوح ویلې شو نوح جړه تا وای اولی ډیر جړلی یو د دی وجنه ډیر و جړل چې خپل قوم ته خیری وکړي نورست پخیمان او ټول قوم الله هلاکو نو ډیر زیات به و جړل دویمه د دی وجنه ډیر و جړل چې خپل رب سره په بار د خپل زوی کې خبرې وکړي الله پاک د زوی هلاکولو الله پاک ته نوح علیه السلام فرمایل چې یا رب انه من اهلی دا خو زما د اهل نه دی او تا زما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به نه هلاکوم نو په دې خبرې ډیر بیا وژړل چې ولې مې خپل رب سره د دې خپل زوی په باره کې مراجعه وکړه او دلته روح المانی لیکي یو واقعه ذکر کړې ده چې مر علی کلب مجزوم یو په من سپي باندې دی تیرېدو فقال اخس قریش یا قبیحو قریش یا قبیحه بد شکله نو الله پاک ورته وفرمیل چې اعبتنی ام عبت الکلبه دا بد رد دی ما ته ویلي که دې سپي ته دې ویلي دا سپی خو ما په من کړی دی نو دې کمرې ته بد ویل دا دې ګلکار ته بد ویل دي نو دا خو ما جوړ کړی دی نو تا ما ته بد ویلي که سپي ته دې بد ویلي نو د دې په وجه وایي نوح علیه السلام ډیر وژړل او ابراهیم علیه السلام کسب او کار چې و د نجاریتو نجاري به یې کوله څلوېښت کلنۍ کې د الله پاک پیغمبر شو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه مالك له نوح عليه السلام خپل قوم ته فقال يا قوم اعبدوا الله اي زما قوم د الله عبادت وکي مالكم دا خبر مقدم ده د لكم او الهن دا اسم مؤخر ده او غيره دا بدل ده د محل د الهن الهن خو اسم ده کنا نو محل د رفع کې ده نو هغه مبدل منه او غيره دا ترنه بدل نو دا من زائد ده ما لکم من اله غیره نشته دې ستاسو د پاره کوم معبود موجود غیر د الله نام انی اخاف علیکم زویریګم په تاسو باندې ان عبدتم غیره که تاسو د الله نه بغیر د بل چا عبادت وکړو نو زه په تاسو ویریګم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نام عظیم خو د عذاب صفت ده دا مجرور ولې شو جواب کولی شئ جرا للجوار جزاک الله دا جر د جوار ده د دې یومین د جوار د وجنا عظیمین کې جر راغلی نور دا د عذاب صفت ده د عذاب لوی ده او که د یومي صفت یې کوئ نو بیا به پکې تاویل کوئ عذاب یوم عظیم عظمت د ورځې په اعتبار د مافیه سره بیا پکې دا تاویل پکې کوئ قال الملأ من قومه ویل الملأ الاشراف خانانو ته وی ملکانو خانانو ته وی او ملکانو خانانو ته ملأ ولی وی لأنهم يملؤون الصدور هيبة دخل سيني دروح ابن دكي ملك او خان چي سكو غوري دخل سيني دروح ابن دكيش ولأنهم يملؤون الصدور هيبة دخل سيني دروح او دويري نور باني دكيگي دلتا يو لفظي اعتراض کو چې دي آيات كريمه کې الله پاک فرمای قال الملأ من قومه او په سورت هود کې الله پاک فرمایي قال الملأ الذين كفروا الملأ اسره د الذين كفروا قید لګولې ده دا غینه معلومیږي چې ملأ په دوه قسمو دا ملکان دا مشران دا سرداران په دوه قسمو کافران او غیر کافران او دلته الملأ مطلق ویلې ده معلومیږي دا چې دا سرداران ټول کافر وو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته بیان د اولی زمانی د رسالت ده او په اوله زمانه د رسالت کې دا ټول سرداران په دې جواب باندې متفق وو او په سورت هود کې د وسط زمانی د رسالت بیان دی او په وسط زمانه کې دا سرداران بعضی مؤمنان او بعضی کافرانو په وسط زمانه کې پکې تقسیم او په اوله زمانه کې تقسیم پکې نو ټول کافرانو نو قال الملأ ویل سردارانو من قومه د قوم د نوح علیه السلام نا انا لنراک بشک مونږ چې یو خامخا ګورو تا لرا فی ضلال مبین په غلطی ښکار کې قال یا قوم او فرمایل نوح علیه السلام چې یا زما قوم لیس بی ضلاله یعنی لیس بی نوع من انواع الضلاله نشته په ما باندې ضلاله غلطی لیس بی ضلاله یعنی لیس بی نوع من انواع الضلاله نګوره ضلاله ضلالتون یوا گمراهی یوا گمراهی د دې په معنا کې به دوه شیان راځي شابس یوا او گمراهی ځکه دا جنس ته کنه جنس په دوه شیانو دلالت کوي دلالتون یو د دې دلالتون هیئت ده او بل د دې دلالتون معنا ده. دا هیئت په وحدت دلالت کوي هیئت او دا ماده په جنس دلالت کوي. لکه تاسو مختصر المانی کې وای رجلن یو سړی یو سړی نو یو د رجلن هیئت ده په یووالی دلالت کوي. یوې ماده ده دا په سړیوالی دلالت کوي. نو دلته هم داسې ده دلالتون د دې هیئت په یووالی دلالت کوي او دا ماده دا په گمراهی دلالت کوي. یعنی دلالتون الدلالة دالة على وحدة غير معينة نشته په ما باندې یو گمراهی یو گمراهی دا یو اوس کوم یو ده دا فرد غیر معین ده. دلته انتفاع د فرد غیر معین راغله او نفی د فرد غیر معین دا عموم فائده کوي. نو چې عمومي فائده کړو نو یو نوع د گمراهی مرانغله یو نوع د گمراهی یو فرد مرانغله. نفی د فرد غیر معین دا عام نفی وی. نو لیس بی دلالتن نشته ده په ما باندې دلالتن یو فرد غیر معین د گمراهی یو فرد غیر معین د گمراهی. نفی د فرد غیر معین دا عموم فائده کوي یعنی یو گمراهی نشته. او کده دلالتن پځه دی قوم چې کوم شی ذکر کړو مصدر ذکر کړو ان لا نراک فی دلالن کچرته دلته نفی د دلال کړي وې چې لیس بی دلالن نفی د مصدر کړي وې. نو مصدر چې دی هغه کې بیا تعمیم دی واحد تم تثنیه تم جمع تم. نو چې په هغه کې تعمیم دی نو هغه په طریقې د قطع عموم نه راولي بلکې خلق به دا توهم کې چیرې یو فرد پکې منتفی دی ځکه په مصدر کې احتمال د واحد هم شته د تثنیه هم شته د جمع هم شته. نو متوهم به دا ګمان بیا کولو چې یو گمراهی منتفی ده یا دوه منتفی دي او دا احتمال مو چې ټولې منتفی شي خو هغه صرف احتمال و. له دې وجې نه دلته مصدر نفی نه کړو بلکې فرد غیر معین نفی کړو. لیس بی دلالت په ما باندې نشته دی یو فرد غیر معین د گمراهی ولكني رسول من رب العالمين ولكني پدیک دفع د توهم ده د خوری چلیس بی دلاله یو فرد د گمراهیم په ما کې نشته یو فرد د گمراهی. نو قوم به دا ګمان وکړو چې یاره یو فرد د گمراهیم نه لري نو کېدی شي د پلارانو د نیکونو دین ته واپس شوی. نو الله فرمای چې نه ولكني رسول من رب العالمين تاسو خو د پلارانو او د نیکونو دین ته غیر گمراهی وایي حلال کې د پلارانو د نیکونو دین چې شرکی وي هغه گمراهی ده. ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه استازم د رب العالمین د طرف نم ابلغکم رسالات ربی زه تاسو ته در رسوم پیغامات د رب زما ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم او خیرخواهی کوم ستاسو د پاره واعلم او زه خبردارم د الله نه ما لا تعلمون په هغه څه چې تاسو پې نه خبر او عجبتم د دې دوه معناګانې دي. یو معنا دا او عجبتم دا وې عاطفه ده کنه معطوف علیه ورته مقدر کا استبعدتم وعجبتم آیا تاسو بعید وګڼله او تعجب مو کړو استبعدتم وعجبتم. نو حمزه د پاره د استفهام انکاری ده او معطوف علیه د وو د پاره مقدر ده. نو تقدیر د عبارت دا شو استبعدتم وعجبتم آیا تاسو بعید وګڼله او تعجب مو کړو او یا دویمه معنا یو کا استبعدتم وانکرتم آیا تاسو بعید وګڼله او انکار مو کړو ان جاءکم یعنی بان جاءکم په دې باندې تعجب وکړو چې راغلو تاسو ته ذکرا یعنی موعظه دا عبد الله ابن عباس یې معنا ده راغلو تاسو ته پند من ربکم د جانب د رب تاسو نه علی رجل یعنی علی لسان رجل په ژبه د یو سړي باندې منکم یعنی من جنسکم چې دا سړی ستاسو د جنس نه دی لینذرکم دا علت دپاره د مجیء دی دا پیغمبر تاسو ته ولې راغلو لینذرکم د دې دپاره چې تاسو ویری د الله د عذاب نام ولتتقوا د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نام ولعلکم ترحمون او د دې دپاره چې الله په تاسو رحم وکړي. نو تاسو ته دا بعید ښکاري چې دا رجل ولې پیغمبر دی بل طرف ته تیږي ته خدای وایي فکذبوه نو دوی نسبت ته دروغ وکړو نوح علیه السلام تم فانجیناه نو ما نجات ورکړو د غرق نه والذین معه او هغه اتیا سړیو ته معهو چې د نوح علیه الصلاۃ والسلام سره وو اتیا سړی وو، د طوفان نو وروسته په موصل کې د اتیا واړه اوسېده. د هغه ځای نوم اوس هم سمانو نه دی. په دوی کې یو کس جرهم نومېدو، هغه بیا عربي ویله، یو پکې عربي وو. فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک، هغه چې د ده سره په کشتۍ کې وو. و اغرقنا الذین کذبوا، ما غرق کړه هغه خلک چې نسبت ته دروغ وی کړی وو زما آیتونو ته. انهم کانو قوما عمین، بیشک دوی چې وو یو قوم عمین، ړانده یعنی کفار. عمیت قلوبهم عن معرفت الله، عبدالله ابن عباس ابدا معنا کوي عمین یعنی عمیت قلوبهم عن معرفت الله، د دوی زړونه د الله د معرفت نه ړانده وو یعنی کافر وو. خلاصه د معنا د عبدالله ابن عباس ابدا. و الى عاد اخاهم هودا، او ما لګلی و عاد ته، عاد ابن عوس په سوات، عاد ابن عوس، ابن ارم، ابن سام، ابن نوح علیه السلام، دا د نوح علیه السلام په اولاد کې راتلو. و هو العاد الاولى، عاد په دوه قسمه دی، العاد الاولى او بل العاد الثاني. العاد الاولى د هود علیه السلام قوم، او العاد الثاني هغه د صالح علیه السلام قوم، هغې ته سمود هم ویلی شي، هغه د صالح علیه السلام قوم ته سمود او عادی ثانی هم ورته وایي. د دې دواړو عادیانو په مابین کې سل کاله تیر شوي، سل کاله فاصله وه. نو الى عاد یعنی الى العاد الاولى، عادی اولا ته چې هغه قوم د هود علیه السلام دی. نو ارسلنا الى عاد، ما لېږلی وو عادیانو ته اخاهم د دوی ورور، نسبي ورور، هودا هود علیه السلام، هود ابن عبد الله ابن الجلود ابن عاد. دا عاد نبی سلسله خو ما درته ذکر کړه، عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح، دا هود د نوح علیه السلام په اولاد کې. قال یا قوم اعبدوا الله، هود علیه السلام دی خپل قوم ته ویلې چې ای زما قوم د الله عبادت وکئ. ما لکم من اله غیره، نشته دی ستاسو دپاره کوم معبود غیره، ما سوا د الله نه. غیر ولې مرفوع دی؟ قاری عمرو ووایه غیرو ولی مرفوع دی؟ د الهین د محل نه بدل دی، الهین په محل د رفع کې دی، ځکه اسم د پاره د ما دی مبتدا ده، پوه شو؟ نو هغه مبدل منه او غیره دا ترینه بدل. نو ما لکم من اله غیره، نشته دی ستاسو د پاره کم معبود موجود غیر د الله نه. افلا تتقون، یا تاسو د الله نه نه ویریږئ؟ نوح علیه السلام داسې ویلی وو، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. او د نوح عليه السلام په شان ونه ویلې، بلکې داسې ویلې چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. د افلا تتقون په کې ویلې. وجه داوا چې نوح عليه الصلاه والسلام ډیره مبالغه کوله په دعوت د قوم کې. نوح عليه السلام نه الله پاک حکایت کوي، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، ما خپل قوم شپه ورځ راوبللو. نو فقال یا قومی، ګوره هلته فا ذکر کړه، دلته فا ذکر نه کړه، دلته خالی داسې ویلي چې قال یا قومی، قال یا قومی، او هلته د نوح علیه السلام په جانب کې څه ویلي وو؟ فقال یا قومی. نو فا په مبالغه دلالت کوي، یعنی د هغه دعوت ډیر د مبالغې نه ډک و، شپه ورځ لیونه او په دې دعوت پسې شپه ورځ د الله دین ته خلق را بلل، د دین لیونه، د دنیا لیونه نه، د دین. نو دلته فا ذکر نه کړه، ځکه د ابراهیم د نوح علیه السلام دعوت د مبالغې نه ډکو. قال الملأ الذين كفروا من قومه، ویلی هغه سردارانو، قال الملأ الذين كفروا من قومه، نو دلته په دې سردارانو کې تقسیم و، هلته ملأ مطلق ویلی و، او دلته پکې تقسیم دی، بعضی سرداران چې کافرانو او بعضی سرداران چې د په قوم کې مؤمنانو. نو د کافرانو سردارانو د په قوم کې ویلي چې انا لنراکا، بشک مونږ چې یو خامخا ګورو ته، فی صفاحت یعنی فی حمق و جهالت، په حماقت او په جهالت کې، تدعو الی دین لا نعرفه، داسې دین ته تخلق را بلی، لا تعرفه ولا نعرفه، چې نه مونږ پیژنو نه ته پیژنې. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ او بشک من پتا بنی گمان کو دروغ جنونم. قال یا قوم لیس بی سفاهت نشتر پما کی حماقت او جہالت ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زد اللہ دا طرف نا پیغمبر امام رسول من رب العالمین دا صغرا والرسول لا یکون سفیہا دے کبرا نزد سفیہ نیم دے نتیجہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح او زستاسو دا پارا خیر خوائم آمین دا سی خیر خوائم چی امانت گر امام. دلتا نوح علیہ ہود علیہ السلام جملہ اسمیہ ذکر کرا وانا لکم ناصح امین او نوح علیہ السلام جملہ فعلیہ ذکر کرے وانصح لکم گورا دلتا وی ناصح او نوح علیہ السلام سویلیو انصحو وجہ دادا چی دا نوح علیہ السلام دعوت چیو متجددا ساعتا بعد ساعت ساعت پس ساعت متجددو نو اغا تجدد دا دعوت تی اشارہ دا چیزا متجدد متجدد خیر خواہیم نو اغا خو نهنیم سوا کال دعوت چلولیو او عجبتم وی عاطف دے معطوف علیہ ورطا مقدر کئی مخکم در تا مقدر کریو دنوح علیہ السلام پا جانب کی چکم آیاتو استبعدتم و عجبتم آیتاسو دا لری گنی او تعجب کوئی ان جاءکم ذکر چراغ لتاسو تا ذکر یعنی موعظتم من ربکم علی رجل منکم فلاس دیو سڑی باندی علی رجل یعنی علی لسان رجل منکم یعنی من جنسکم لینذرکم علت دا پارا دا مجید دے وذکرو تاسو یاد کئی دا اللہ اغا نعمتو اس جعلکم خلفاء چی تاسو جانشینان کڑی من بعد قوم نوح رست دا قوم دا نوح علیہ السلام نام یعنی من بعد احلاک قوم نوح وزادکم فی الخلق او زیادی کلو تاسو تا پا پیدائش کی بسطتن یعنی قوتن و زیادت جسم ستاسو جسمون قوی قوی دی کانت قامت طویل مئت زراعن اگت سڑے و پا کسل گزو وقامت القصیری ستین زراعن لن سڑے و پا کشپیت گزو وکان الرجل یأتی الجبل یو سڑے بغرت ورغلو فینہدم منہ قطعتا عظیمتا یو غٹ گاڑ بہترین پلا سن را جدا کرو نو زیاد کڑے دے ستاسو دا پارا پا دے خلق کی بستتن یعنی قوتن و زیادت جسمن فذکرو علا اللہ ندہ اللہ نعمتو نیات کئی لعلکم تفلحون دے دا پارا چی تاسو کامیاب شئیم. قالو دوی ورطویلی اجئتنا آیتم تراغلی دا کم زینہ راغلی دا خود بل زینہ نو راغلی دا ہم دے قوم سڑے ہو نو دا دوی مطلب دا دے چی اجئتنا من موضع عالی تتحنس فیه پیغمبرانو بکل کل خلا کولا لکه پیغمبر علیہ السلام په غار حرا کې وو کنه د پیغمبرای نه مخکې او په غار حرا کې پیغمبر شو بیا د غار حرا نه راکوش شو د غار حرا نه راکوش د غار حرا نه راغې کلی ته او خلکو ته د دین دعوت شروع کړ کلی ته راغې نو کې دی شي چې دلته هود علیہ السلام په یو اوچت ځای کې وو په هغې کې تخلی کولا الله ته عبادت کولو او د هغې ځای نه بیا راکوش شو او قوم ته دعوت شروع کړ. اجئتنا آیتم تراغلی دا کم زینا من موضع عالم یتحنس فیه کما یفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوة بحرا لکا پیغمبر علیہ السلام بچی پا غار حرا کی دا سی کول. او یا اجئتنا من السما مطلب دا رشخن دی ورکوری والو اجئتنا من السما آیت اسمان نتم تراغلی لنعبد اللہ دا دی دا پارا چی مو عبادتو کو. دریم توجی مجیئو کنایا دا قصد ندا لکه عربان وی قاما یشتمونی قعد یسبونی قاما یشتمونی یعنی قصد وکړو چې ماته کنځلې کوي قعد یسبونی یعنی قصد وکړو ماته کنځلې کوي نو اجئتنا یعنی تا قصد کړی دی موږ ته د دې خبرې لنعبد الله چې موږ د الله عبادت وکړو وحده دا حال دی یا د فاعلنا یعنی موحدا موحدینا او یا حال دی د مفعولنا حال دا چې الله یو دے و نظر ما کان یعبد آباؤنا و من پریدو اغا چی عبادت کولو زمون پلارانو دا تقلید دا غیر مجتهد دے لکه وابیانم چم داسی کئی دا دوی پلارانم غیر مجتهدینو. فأتنا بما تعدنا نو تراتللو که پا اغیبانی چی تیزم سر وعده کوی ان کنت من الصادقین کت درشتینو نی. قال قد وقع علیکم قد وقع دا دی یو معنا دا وجب و ثبت واجب او ثابت شو پتا سو باندې من ربکم د جانب در رب ستاسو نام رجسن گندگی و غضب او غضب، دا اللہ دا طرف نہ پتا سو گندگی او غضب واجب او ثابت شو. دویم معنی او کا وقع پا معنی دا نزلہ استعارہ بالتبعیہ دا او تعبیری پا ماضی بانی کڑے دے لتنزیل المتوقع منزلت الواقع، ذکر متوقع عذاب کل نازل اولیش پا منزلہ دا واقع او پا سیغی دا ماضی ترین تعبیر کی گی. نو پا تحقیق سر نازل شو پتا سو بانی استاسو دا رب دا طرف نہ رجسن خپل معنی دا گندگی او غضب نو دا اللہ غضب، نو دا دی گندگی نہ چش مراد دے العقائد الباطلۃ والافعال المذمومۃ، عقائد باطلہ او افعال مذمومہ دا یا نازل شو یا واجب او ثابت شو. رجس دا ارتجاس نہ دے او ارتجاس او ارتجاز دا دی دوڑو یو معنی دا، اصلی معنی استراب دے متحرک کیدل بے کل کل عذاب تمویلش، زکہ عذاب چی پچا نازل شی غم مستربی. نو کدری سن عذاب مراد کئی نو غضب بورت عطفی تفسیری، او عبداللہ ابن عباس فرمائی الرجس اللعنت والغضب العذاب، رجس نہ مراد لعنت دے او دا غضب نہ مراد عذاب دے. اتجادلوننی ایتاسو زما سر جگڑا کوئی فی اسماء پبارد نمونو کی، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، یعنی اتجادلوننی فی مسمیات اسماء، فی مسمیات اسماء دلتا حذف د مضاف کا، ایا تاسو زما سره جګړه کوي په مسمیات د نمونو کې، سمیتموها چې تاسو ورته نمونه یې خېدی د خدای نوم ورته یې خېدی او چاته بل نوم یې خېدی، حالانکه دا اسم د مسما سره مطابق نه، نو تاسو ورته الیحه وایي او دا الیحه نه دی. په معنا پوه شو اتجادلوننی ایا تاسو زما سره جګړه کوي په چا کې، فی مسمیات، مسمیات د بوتانو، فی مسمیات اسماء په مسمیات د دې نمونو کې، سمیتموها چې تاسو مسما کړی په الیحو باندې، الیحه نه دی په تاسو ورته د الیحو نمونه یې کړي. او یا داسې چلو کا اتجادلوننی فی اسماء، ایا تاسو زما سره جګړه کوي په نمونو کې، سمیتموها یعنی سمیتم بها اسنامن، تاسو مسما کړی دی په دې نمونو باندې اسنامن بوتان، دا دغه نه آسانه ولګېدو. تاسو زما سره جګړه کوي فی اسماین په نمونو کې، دا نمونه څنګه دي؟ دا موصوف سمیتموها یعنی سمیتم بها اسنامن، تاسو په هغه باندې مسما کړی نمونه، انتم اباؤکم تاسو ستاسو پلارانو، ما نزل الله بها یعنی بعبادت، هذا التحزب ده مضاف ده، نہ دے نازل کرے اللہ پاک دے دوی پا عبادت بانی من سلطان یعنی من حجت و دلیل، دا مطلب نہ چی دلیل شتا خو اللہ نہ دے نازل کرے دا سر دلیل نشتا. فانتظرو نزول العذاب، تاسو انتظارو کئی دا نزول دا عذاب، انی معکم من المنتظرین، بے شک زم ستاسو سر دا انتظار کون کیم، لنزولی بکم زم دیتا انتظار کم چی دا اللہ عذاب با پتاسو نازل شتا. فانجیناہ اللہ فرمائی مادت نجات ورکرو دی ہود علیہ السلام تا، والذین معه او اغی خلکو تا چی دد سرو برحمت، پدی کی رد دے پا معتزلو، معتزلو چی ما هو الاسلح دا عبد پا اللہ واجب دے، او اللہ فرمائی پا ما واجب نو، ما نجات پا خپل رحمت ورکرو. وقطعنا دابر الذین کذبو، دابر پا معنی دا آخر یعنی آخر الذین کذبوا، مطلب دا چ اہلکناہم بالکلیہ، بالکلیہ میں ہلاک کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، دا عطف دے پہ کذبوا. وقطعنا دابر الذین کذبوا او قطعنا دابر الذین ما کانوا مؤمنین، ما نافیہ دے پری میکرو آخر او بیخ دا اغی خلقو چی ایمان نہ راوڑو، یعنی بالکلیہ میں ہلاک. وإلى ثمود أخاهم صالحا، ده العاد الثاني، عاد ثاني ده عاد أول و ده عاد ثاني پا ما بین که سل کال فاصله و ثمود ابن عابر ابن ارم ابن عبید ابن اسف ابن ماشح ابن عبید ابن حاضر ابن ثمود، عمر 52 کال و ده صالح علیه السلام. وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح ابن عبید ابن اسف ابن ماشح ابن عبید ابن حاضر ابن ثمود، نو صالح علیہ السلام میں ورتا ور لے گلے ہو دا دوی ورور نسبن لا دینن، پا نسب کی ورور پا دین کی ورور نو، قال يا قوم اعبدوا الله ندو فرمل چه اي زما قوم تاسو د الله عبادتو کوي مالكم من اله غيره اوس هم د غيره وجه د رفع ذکر کنه ولی مرفوع ده د الهنا بدل ده الهن خو مجرور ده داغه د محل نه بدل ده قد جاءتكم بينة يعني معجزة من ربكم هذه دا جملة مستأنفة دا بيان دا معجزي كي هذه ناقة الله إضافة دا ناقي الله تا إضافة التشريفي دا دا ناقة دا الله دا لكم آية دا حال دا ناقة دا آية ناقة الله لكم دا ناقة دا الله ستاسو دا پار آية حال دا چه دا يو نشان دا ناقة حال دا عمل پاكي معنى دا هذه دا فزروها تأكل في أرض الله ندا پریدی تأكل العشبا چدا گیا خوری في أرض الله دا الله پزمکا کی ولا تمسوها بسوء یعنی بعقر أو ضرب دیتا رسیدل مکوی پا تکلیف می وحی أو می زخمی کوی فیأخذكم نبیا بتاسونی سی عذاب علیم عذاب دردیدلیم وذکرو اس جعلكم خلفاءم یاد کئی دا اللہ یادولو نمورات شکر دے دا اللہ شکر ادا کئی چا اللہ تا سو اگرز والے جانشین من بعد عاد یعنی من بعد احلاک عاد رست دا دین چا عادیانی حلاک کرنو دا غیب پزے تا سو جانشینان کرنی و بوعکم یعنی اسکنکم او زیدر کرو تا سو لرا فی الارض پدیز مکہ کی پز مکہ دا حجر کی بین الحجاز و شام تتخیزون من سہولها من پا معنی دا فیدیم تاسو جوڑوئے فی سہولها پدی نرمزمکو کی قصوراً بنگلے تسکنونها فی صویفی پاغی کی پوڑی کی وسیع گئی و تنحیتون او تاسو تراشی الجبال دا غرونا بیوتاً دا حال مقدرہ دے حال مقدرہ دا تراشلو کو وقت دا بیوت نہیں رستا بیوت کی گی رستا کوٹی کی گی تاسو تراشی غرونا حال دا چه دام فرض کړی دا چې د دینه به کمرې کوټی جوړیږي نو پاره کې پژیمی کې به اوسې گئی فذكر الله فذكروا الا الله نو یاد کې دا الله نعمتنا ولا تعسوا في الارض مفسدين او تعسوا فساد مکوي پس مکه کې حال دا چې تاسو فساد کوونکی حال مؤکده د تعسوا د پاره ده عسوم فساد ته وي قال الملأ الذين استكبروا یعنی تکبروا سین پکې زائد ده او ویلغه سردارانو چې تکبر کړو من قومه د قوم د صالح علیه السلام نام للذین لم د تبلیغ د پاره ده په مخاطب ور داخل ده للذین استضعفوا یعنی عدوا ضعفا اغه خلق ته چې هغه شمیرل شو ضعیفا لمن امن دا بدل ده د استضعفونا د الذین استضعفونا د الذین استضعفوا څوک من امن منهم یعنی من قومهم دا اغه خلق چې ایمان راوړو د قوم د دوی نام اتعلمون یعنی اتصدقون استهزاء بيد ورت ویلی اتعلمون یتا سودا تصدیق کوی ان صالحا مرسل من ربه چ صالح علیہ السلام را لے گلی شو پیغمبر د جانب درب ددن قالو ندیب په جواب کی ورت ویلی چ نعم نعم مقدر ده ان بما بشکم چ یو په اغه شریعت باندې ارسل به چ صالح علیہ السلام ور باندې را لے گلی شو ده مؤمنون یعنی مصدقون تصدیق کون کیو قال الذين استكبروا نو اویل اغي خلقو استكبروا یعنی تکبروا سین زائد ده چې تکبر کړو ان بالذي یعنی بالشريعه الذي من په اغي شریعت باندې چې تاسو ور باندې ایمان راوړی ده کافرانو فعقروا الناقه نو نحروها یعنی حلال کړه ده اوخه فعقروا الناقه یعنی نحروا الناقه ده حلال کړه مسدع دور باندې د غشي گزار وکړو او قزار دا یو بل بدماشو دور تبخی پرې کړی وعتو یعنی استکبرو دوی تکبر وکړو عن امر ربهم عن قبول امر ربهم د قبلولو د امر د رب د دوی نام وقالو دوی ویلی یا صالح ائتنا بما تعدنا اے صالح ته موږ تراتللو کا بما تعدنا من العذاب په هغې څه باندې چې تی موږ سره وعده کوي د عذاب نه علی عقر الناقه ان کنت من المرسلین که ته چرته رښتیا هم د پیغمبرانو نه یې فاخذتهم الرجفه نو ونیول دوی لرا الرجفه زلزلې بعد ثلاثه ایام درې ورځې بعد د زیارت د پنځشنبې په ورځ د دوی مخونه زیړ شو، د جمعې په ورځ یې مخونه سره شو، او د خالی په ورځ یې مخونه تور شو او بیا مړه شو. یو کس پکې بچ شو، ابو رغال، دا د حرم شریف په برکت باندې بچ شو. دا په حرم شریف کې اوسېدو، بیا چې د حرم شریف نه ووتو نو دیم هلاک شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلکو ته د ابو رغال قبر ورخودو د مکې نه بهر، چې دغه د ابو رغال قبر دی. او بیا به یې فرمایل چې د ده سره یو د سرو زرو همسام خخه ده. په بعضی روایاتو کې راځي چې صحابه کرامو بیا د هغې سرو زرو امسا راوویستله. نو الرجفة زلزلې ته وایي. په بل آیات کریمه کې راځي فأخذتهم الصیحة، دوی باندې چیغه راغله، نو دواړه عذاب ورباندې راغلي وو، زلزلم راغله بیا ورباندې چیغم راغله. فأصبحوا فی دارهم جاسمین، نو وګرځېدل دوی په خپلو کورونو کې، فی دارهم یعنی فی بلدهم، جاسمین پړ مخ مړه، پړ مخ مخونه تور مړه مړه شو. اصبحوا په دې کې دوی احتمال دي، یا خدا لازمی ده او یا متعدی ده. که اصبحوا لازمی شي نو جاسمین به بیا د هغې نه حال واقع شوی. نو اصبحوا فی دارهم جاسمین، جاسمین الموت علی الرکوب اصلی معنی ده، په زنګنونو باندې مرګ. او که اصبحوا متعدی شي نو بیا به جاسمین ورته خبر شي. فتولا یعنی اعرض صالحو عنهم، صالح علیه السلام د دوی نه مخ واړولو. وقال ورته وی فرمل چې یا قومی، ای زما قوما، لقد ابلغتکم رسالت ربی، ما تاسو ته ورسول پیغام د رب، و نصحت لکم و ما تاسو ته نصیحت وکړو، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تاسو نصیحت کوونکي خیر خواهان نه خوښوئ. مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله فرمای چې دا آیات دلیل د پسماع الموتا، ځکه صالح علیه السلام د مهلکینو سره خبرې وکړې، د مړو سره. نور د سماع الموتا د پاره خو ډیر دلایل دي، خو یو دلیل ورته دا دی. ګوره، سماع الموتا په درې قسمه ده. یو سماع النبی عند القبر ده، دا اتفاقی ده، ښه په دې کې اختلاف نشته. یو سماع فی الجمله ده، دام اتفاقی ده. یو سماع په عامو حالاتو کې ده، په دې کې اختلاف دی. په دې کې هم د جمهور مذهب دا دی چې دا ثابته ده. په دې دوو کې ګوره اختلاف نشته چې مماتیان در باندې چل ونه کې، چې مطلق سما اختلافي ده. سماع النبی عند القبر اتفاقی ده، هیچا پکې اختلاف نه دی کړی. سماع النبی عند القبر. دویم سما فی الجمله ده، یعنی په منصوصو ځایونو کې سما ده، دم اتفاقی ده. دریمه عامه سما ده، لکه ته اوس د رحمان بابا ادیرې ته ورشي او د مړو سره غږیږي، نو په دې کې اختلاف دی. دلته هم د جمهور مذهب دا دی چې دا سما شته، او بعضي علما وایي چې نشته. خو په دې دریمه سما کې تدلیل او تفسیق نه دی جایز، چې څوک منکری ته هغه ته دواله او فاسق وایي، یا څوک یې منی هغه ته دواله او فاسق وایي په دې دریمه کې. او اوله دواړه نه، چې څوک منکری هغه دوال دی. سماع النبی عند القبر چې نه منی، یا سماع فی الجمله نه منی، هغه دوال دی، مدل دی، او مبتدیع دی، فاسق دی. هغې ځای کې به تفسیق کوي، او په دې دریمه کې نه دی جایز. ولوتن یعنی وذکر لوتن، یاد که لوت علیه السلام، اذ قال لقومه، په هغه وخت کې چې وفرمایل لوت علیه السلام خپل قوم ته، د ده قوم په سودوم کې اوسېدو، سودوم د دوی مرکز و، پنځه لوی ښارونه و. یو ته سودوم ویلې، بل ته عموره ویلې، بل ته ادمه ویلې، بل ته سبوبیم، سبوبیم په سوات باندې، او بل ته بالع ویلې. دی مجموعې ته الله مؤتفقتون هم ویلې دي. دا د اردن او د بیت المقدس په منځ کې دا پنځه ښارونه اوسېده. د دې پنځو خاریو دپاره الله پاک لوت علیه السلام پیغمبر کړو. په هغه وخت کې چې وفرمایل لوت علیه السلام د خپل قوم ته، دا په دې قوم کې مسافر و، نو د ده قوم نسبن نه و او دینن هم نه و، ځکه دوی کافرانو. نو نه په دین کې قوم و، نه په نسب کې قوم و. خو څوک چې په کوم کلي کې آباد شي، هغه هم د دې قوم نه حسابولی شي، طبعن او طوردن هغه په دې قوم کې خلک حسابوي، لکه مولا القوم منهم په حدیث کې داسې راځي. دارنګي زوم د خسرګنۍ د قوم نه، نو توردن دغه د قوم نه حسابول شي. اتاتون الفاحشه، یا تاسو راتلل کوئ فاحش کار ته، د لواتت ته، ما سبقکم بها، چې سبقت نه دی کړی دی فاحش کار ته ستاسو نه، من احد من العالمین، یو کس د عالم نه، یو په عالم کې هیچا هم دا نه دی کړی، خره او سپی او غویان او اوښان او غواګانې دا هم دا کار نه کوي. وجه دا ده چې لأن ذکورة مظنة الفعل، ذکورت چې ده دا د مقولې د فعل نه ده د تاثیر د مظنه الفعل ده او انوست چې ده مظنه الانفعال ده زید انفعال ده نو نارینه چې د ځان نه منفعل جوړ کی نو د دنه طبیعت سلیمه نفرت کوي. عبدالملک اموی خلیفہ د به فرمایل چې که د لوط علیه السلام واقعه په قرآن کې نوی ذکر شوی نو ما به دا ګمان هم نوی کړی چې یو انسان به هم دا کار کوي، یو نارینه به بل نارینه سره دا بدفعلی کوي. خو قرآن کې واقعه ذکر شوه نو اوس مې یقین شته چې یاره انسانانو کې داسې خلک تیر شوي دي چې دا کوي. انکم لتأتون الرجال، بېشکه تاسو چې یئ خامخا راتلل کوئ نارینه و ته شهوتن، دا مفعول له دی له وجې د شهوت نه، یا حال واقع شوی دی مشتهی نه، حال تاسې چې تاسو اشتیا لرونکي یئ. من دون النساء، یعنی متجاوزین النساء، زنانم پریخی دی. بل انتم قوم مسرفون، بلکه تاسو یو قوم یی مسرفون، یعنی متجاوزون الحلال الى الحرام، د حرامونه تجاوز کوی د حلالونه حرام ته. وما کان جواب قومه، نو جواب د قوم د لوط علیه السلام الا ان قالوا، مگر دا چی ویلی بعضهم لبعض، قالوا یعنی بعضهم لبعض، اخرجوهم یعنی لوطا و اتباعه، لوط علیه السلام او د پیروان امتیان دا وشړی، من قریتکم د خپل کلینا، انهم اناس، بشک دوی داسې خلق دی، یتطهرون من ادبار الرجال، چې ځان پاک پاک کوي د ادبار الرجال نه، یعنی د لیوتتونو نه ځان ساتي. فانجیناه و اهله، نو ما نجات ورکړو لوط علیه السلام ته و اهله او د ده اهل ته، د ده دوه لورګانې مسلمانې شوي وي. الا امراته، مگر په اهل کې ښځه مستثنا و، هغه نه وه مسلمانه. کانت من الغابرین، و هغه د غابرینو نه، یعنی د باقیینو نه، فی العذاب، و امطرنا علیهم مطرا، او ما راوورولو په دوی باندې مطرا، یعنی نوعا من المطر عجیبا، یو نوع د باران چې ډیر عجیب بارانو. فانظر کیف کان عاقبة المجرمین، نو ته وګوره چې څنګه عجیب انجامو د مجرمانو. و الی مدینه، یعنی ارسلنا الی مدینه، ما لیږلې و مدین ته اخاهم د دوی ورور شعیبا، شعیب علیه السلام. مدین د اردن مشرقی بندرگاه معان ته نږدې یو ځای دی، هغې ته مدین وی. حضرت سودی و اکرمه فرمای چې بعث الله نبیا مرتین، ما بعث الله نبیا مرتین الا شعیبا، یو پیغمبر الله دو قومونو ته دو ځلې نه دی لیږلی، مگر یو شعیب علیه السلام، یو ځلې مدین ته لیږلی، بل ځلې اصحاب الایکه د ځنګل والاو ته لیږلی. نو دلته راغله چې د مدین دی پیغمبر او د اهل المدین، بل ځای کې راځي چې اصحاب الایکه، نو دا یو قوم چې هلاک شو بیا بل قوم ته ولیږلو. اخاهم شعیب، شعیب ابن میکیل ابن یشجر ابن مدین ابن ابراهیم علیه السلام، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، من اله غیره قد جاءتكم بینه، معناګانی خو ذکر شوی کنه دو واری، بینه سمانه معجزه، من ربکم فاوفوا الکیل، یعنی اتموا الکیل، پیمانه پوره ورکوي خلکو ته، والمیزان او تلکی پوره والی کوي، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او مکه موی د خلکو نه د دوی شیان، ولا تفسدوا فی الارض، او تاسو فساد مکوي پس مکه کې، بعد اصلاحها ببعث الرسل والامر بالعدل، ذلكم خير لكم، دا فساد نکول کوم تاسو ته هم خير لكم، تاسو ته بهتر دي، ان كنتم مؤمنين، یعنی ان كنتم مريدي الايمان، که تاسو اراده د ایمان لرئ دا شرط جزای مقدره ده، فبادروا الیه، نو ایمان ته تیزی کوي. ولا تقعدوا بكل صراط، او تاسو مکینئ، بکل صراطین یعنی بکل طریقین، په هر لاره کې، توعدون یعنی تهددون من آمن بالقتل، تاسو تهدید ورکوئ هغې خلکو ته چې ایمان یې راوړئ، هغوی ته د قتل تهدید ورکوئ. وتصدون یعنی تصرفون، تاسو خلق اړوئ، عن سبیل الله یعنی عن دین الله، د الله د دین نه. وتصدون عن سبیل الله، تاسو اړوئ د الله د دین نه، څوک اړوئ؟ من آمنه، دا مفعول د پاره د تصدون دی، هغه چا چې ایمان یې راوړی دی بیهی په الله باندې. وتبغونها، او تاسو لټوئ هادی طریق لره، عوجن کوګوالی د الله لارې لره، تاسو کوګوالی لټوئ، بی القاء الشکوک و شبهات، چې د الله په دین اعتراضات کوئ، د خلکو په دینو کې شکونه او شبهات اچوئ. د دې آیات لاندې مفسرین لیکي چې کوم خلک چې پلارو کې ناجایز ټیکسونه وصولی اغم د دې قوم پشان دي پلار کې ناس دي خلک تهدیدې ناجایز ټیکسونه د خلکو ناخلی وذکروا اذ انتم قليلا یاد کئ هغه وخت چې وای تاسو لګ فکسرکم قليلا بالعدد فکسرکم په اعتبار د شمیر الله تاسو زیات کړی وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین او وګورئ څنګه انجام د مفسدینو وان کانت طائفه منکم یعنی ان اختلفتم فی رسالتی وصرتم فرقتین کچر تاسو زما پر رسالت او پیغمبرۍ کې اختلاف کوي او دو ډلې جوړې گئی نو یو ډله دا ده ان کانت طائفه کوي یو ډله په تاسو کې آمنو باللذی ارسلت به چې هغوی ایمان راوړي په هغه شریعت باندې چې زور باندې رالیږلی شویم و طائفه لم یؤمنو او بله ډله ایمان نه راوړي نو فاصبرو نو تاسو انتظار کوئ حتی یحکم الله تر دې چې الله فیصله وکړي زموږ او ستاسو په مابین کې بیننا یعنی و بینکم یا فاصبرو بتعذیب المکذبین و انجاء المصدقین تاسو صبر کوئ په دې خبره باندې چې مکذبینو ته به الله عذاب ورکوي او مصدقینو ته به الله نجات ورکوي و هو خیر الحاکمین الله پاک چې د ښه فیصله کوونکی دی وایو لږ کنه لږ به ووایو دې لسنیمو پورې صحیح ده وقال الملأ الذين استكبروا من قومه دا جمله مستأنفه ده لکه سیل چې سوال کړی چې فماذا قالوا بعد ما سمعوا منه هذا المقال دې قوم ورته څه وویلې چې کله د خپل پیغمبر نه دا تقریر واورېدو نو الله فرمای قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب خامخا وبباسو خامخا تالر يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا دا متعلق ده لنخرجن پورې دې تا به موږ د خپل کلي نه وباسو او لتعودن فی ملتنا او یا به ته راواپس کیږي فی ملتنا زموږ په ملت کې لتعودن معنا وکئ لتدخلن فی ملتنا یوه معنا یې دا ده ته به زموږ په دین کې داخلیږي ځکه عود راواپس کیدل نو عود چې دی دلته د شعیب علیه السلام د طرف نه متصور نه دی عود خو هغه څه ته کیږي چې یو ځلې په یو شي کې وي بیا ترېنه وتلی او بیا ورته راواپس کیږي عود سبق تلبس غواړي چې مخکې ته د دوی په ملت کې وي بیا ترېنه خارج شوې اوس بیا به ورته راواپس کیږي او شعیب علیه السلام د اول نه د دوی په دین کې نه و د کفري دین باندې نه و نو لتعودن فی ملتنا د دې معنی مې درته وکړه لتدخلن فی ملتنا ابتداء به زموږ په دین کې داخلیږي دویم جواب درته کوم لتعودن قال لتعودن تغلیبا دا د لتعودن جمله دوی تغلیبا مستعمله کړې ده یو شعیب علیه السلام او بل د سره مؤمنانو هغه مؤمنان خو مخکې د دوی سره په دې شرکی دین کې شریک وو بیا د شعیب علیه السلام سره مؤمنان شو نو دې مجموعی د ټولو ته ویلې چې بیا به واپس کیږي نو واپسی خو په دې مؤمنانو کې متصوره وه کنه نو تغلیبا شعیب علیه السلام تم د تعودن کلمه مستعمله کړه لتعودن نعود د شعیب علیه السلام د طرف نه محال ده نو دلته تغلیب د مؤمنانو ده او مخکی تغلیب د شعیب علیه السلام او لتعودن فی ملتنا دریم جواب وکي عود په معنا د تصویر ده او لتصویرن فی ملتنا زمنګ دین تب ورګرځي نو فلا اشکال ولا تغلیبا نور توجیهاتم پکشتا قال اولو كنا كارهين قال انعود في ملتكم معطوف عليه ورت مقدر ده اي مونږ به ستاسو په دین کې داخلي ګو ولو كنا كارهين اگر چې مونږ ستاسو دین لره بد ګډون کیو قد افترينا على الله كذبا په تحقیق سره مونږ به جوړ کړی وي په الله باندې دروغ ان عدنا في ملتكم کچرته مونږ داخل شو ستاسو په دین کې بعد اذ نجانا الله منها ورسته دا غینه چې الله پاک مونږ ته نجات راکړو ستاسو د دین نه نجان الله منها یعنی علم علمنا قبحه وفساده الله ستاسو د دین قبح او فساد مونږ ته وښودو وما یکون لنا یعنی ما یجوز لنا مونږ ته نه ده جایز ان نعود فیها چې مونږ ستاسو په دین کې در داخل شو استثناء مفرغه ده فی حال من الاحوال الا یشاء الله ربنا مگر دا چې اراده وکي الله پاک چې زموږ رب دې پدی کی اشارہ ددی خبر تچ عدم الامن من مکر اللہ فانه لا یامن من مکر اللہ الا القوم الکافرون. جائز نہ دا مگر کا اللہ ارادہ ہو کی او اللہ پاک منگتا ددی ارادہ ہو کی چمو کافران کی نہ بیا منگ د کفر نہ نشو خلاصے دے. وسع ربنا کل شیء علما فراخ دے زمنگ رب ہر شیتا حضر علم. علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ بانی زمنگ توکل دے. ربنا افتح فتح پا مانا دا حکم او دا قضا سر دا لغت الحمیر حمیری و قبیلہ دا فتح دا دوی پنیز پا منزلہ دا پا معنا دا قاضی سرائی فتاحا دا پا معنا دا دوسی او دا حکمت سرائی. عبداللہ ابن عباس فرمائی ما کنتو ادری ما قول رب نفتح دا رب نفتح پا معنا زن پویدم حتی سمیعتو تردی چی ما واوری دا ابنت زیزن زیزن و قبیلہ دا دا دیوی دیوی جنی نمی واوری دا و قد جرا ب و قد جرا بینها کلامون دا دو دیو بلچا پا ما بین کی خبر آوا نو دا جنی ورتوی او فاتحو کا یعنی او قاضی کا زبستا سرا فیصلہ وکم نو رب نفتح یعنی حکم او فیصلہ وکم بیننا دا منصوب دے بنا بر ظرفیت زمون پا ما بین کی و بین قوم نو پا ما بین دا قوم زمون کی بالحق پا حق فیصلہ باندی و انت خیر الفاتحین او یا اللہ پاک تخ فیصلہ کون کی لخلو حکم کا عن الجوری زکستا فیصلہ دا ظلم نخالی دا نو دا افتح و معنی شو حکم او قضا. زجاج سے فرمائی چی دلتا معنی مجازی مراد ولیشی چی ظهور ظهور دے او بیان دے. رب نفتح بیننا و بین قومنا یعنی زمنگ دا قوم پا ما بین کی حق بیان کا فاغاول معنی خلقی گی. قال الملأ هذا بیان ادلالهم بعد بیان ضلالهم دلتا اللہ دا دوی دا ادلال بیان کی مخ کی دا ضلال بیانو. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ویلا سردارانو کافرانو دا قوم نام یعنی بعضهم لبعض یو بلتی ویلی لئن اتبعتم شعیبا قسم دے کچرت تاسو تابیداری دا شعیب علیہ السلام مکڑا انکم اذن لخاسرون تاسو با پا دغا وقت کی لخاسرون یعنی مغبونون تاسو با پا تاوان کی ای سنگا با پا تاوان کی ای. عبداللہ ابن عباس فرمائی لفوات ما یحصل لکم من المنفعت بالبخس والتدفیف. شعیب علیہ السلام خود دوی تویلی چی پدی تلا کی زیادتی مکوی طول برابر کوی پیمانم برابر کوی نو دوی بویلی کده دا پیروی وکی نو بیا با پتلا کی انصاف کوی نو بیا با پا دکانداری کی تاوان در تا پیخی گی نو مغبونون یعنی تاوانی شوی پدی وقت که با بیا تاسو تاوانی شوی ای. دویم معنی دا حضرت عطا ابن ابی رباح انکم اذن لخاسرون یعنی لجاهلون او دا امام مجاهد معنی دا فجرا تاسو با بدکار ای فاخذتهم الرجفت نونی والدویل رزلزلی فاصبحوا فی دارهم جاسمین جاسم المیت علی الرکب المیتین علی الرکب چی پا زنگنونو بانی مڑا پراتی الذین کذبوا شعیبا اغا خلق چی نسبت تا دروغ شعیب علیہ السلام تکڑے دیم کہ لم یغنو فیها یعنی کہ انہم لم یغنو فیها دا سی دی لکا دوی چی لم یغنو فیها یعنی لم یعیشو فیها مستغنیین لکا دوی چی پا دی خپل کلی کی بے پروا دا سر وسی دلی نی الذین کذبوا شعیبا اغا خلق چی نسبت تا دروغ شعیب علیہ السلام تکڑے دیم کانو هم الخاسرین و اغوی تاوانیان فتولا عنهم شعیب علیہ السلام دے دوینا مخواڑا ولو روان شترینا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی و نصحت لکم فکیف یعنی لا آسا کیف آسا یعنی لا آسا نخفا کیگم علی قوم کافرین پا قوم کافرانو باندی مخ کی بیان دا بعضی امم تفصیلنو او دلتا اللہ دا دی امم ذکر اجمالن کی وما ارسلنا فی قریت من نبیین مانه دلی گلی پا یوکلی کی هیچ پیغمبر دلتا کذب مقدر کئی کذب داسی نبی چی داغ تکذیب شوی دے او فی حال من الاحوال مقدر کئی ما ارسلنا فی قریت من نبیین کذب فی حال من الاحوال الا اخذنا دا حال دے دا فاعل دا ارسلنانا مگر مانی ولی دے اہل دا دی کلی بالبأسائی پا سختی سرا والضرائی او پا بیماری سرا بیماری یا پا فقیری او پا ولگا نو ما در تا دا دو تقدیر زکا ولگا والکوزیبا چی دا هر پیغمبر قوم بانی اللہ دا عذاب ندی را وسته د هغه پیغمبر په قوم راوسته دي چې هغه پیغمبر خبره نه ده منلې. لعلهم يضرعون یعنی کایهم لعل په معنا د کای تعلیلیا د دې لپاره يضرعون چې دوی الله ته عاجزي وکي یعنی تکبر پری دي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بیا موږ بدل کړو د دې تکلیف په ځای باندې راحت لأن النعمة بعد المصیبة ادعا للشکر په چا چې مصیبت راشي او بیا ورباندې الله نعمت وکړي دا ډیر ادعا یي د شکر دپاره نو دا مصیبتونه مې ورته په راحتونو بدل کړه د دې دپاره چې دوی شکر وباسي. حتی عفو تر دې چې د دوی په غنا کې ښه ترقي وشوه حتی عفو تر دوی چې د دې ترقي وشوه په دې مالدارۍ کې وقالو عنادن بیا دوی عنادن ویلې چې یاره اول راباندې تکلیف و اوس راباندې ډیر راحت راغی. قد مس آباءنا الضراء والسراء په تحقیق سره رسیدلی دی زموږ پلارانو تم الضراء ضررنا والسراء او راحتنا یعنی ما هو ما هذا الا عادت الدهر دا خو عادت د زمانې دی کله تکلیفی کله راحتی نو د الله شکر بیا ادا نه کړو. فاخذناهم بغتتا نو ما یو ناڅاپه ونیول یو بغتتن یو جهرتنی د دې دواړو په مابین کې څه فرق دی؟ بغتتن هغې عذاب ته وایي چې د مقدماتو نه بغیر رش او جهرتن هغې عذاب ته وایي چې اولې مقدمات وي بیا عذاب وي. وهم لا يشعرون او دوی نه پوهېده په نزول د عذاب. ولو ان اهل القرى الف لام عهدي دی مراد د القرى نه القرى المهلکه هغه هلاک شوي کلي دي نو الف لام عهدي دی او د عهد نه عهدي ذکري مراد دی مخکې هغه هلاک شوي کلي مخکې صراحتا تیر شوي دي. ولو ان اهل القرى که چېرته اهل د دې کلو امنو ایمان راوړی وی واتقوا ما حرم الله کوم شیان چې الله حرام کړي دي د هغې نه ځان ساتلی وی لفتحنا علیهم برکات من السما نو ما به کلاو کړی وی په دوی باندې برکات من السما برکتونه د اسمان د طرف نه د اسمان د طرف نه او د ځمکې د طرف نه نو د اسمان د طرف نه به په دوی برکتونه راورېدلی وی نو د اسمان برکتونه به دا و چې په دوی به وقتاً فوقتاً باران کېدو او د ځمکې برکتونه به دا و چې دوی ته به ځمکې زرغونی کولې. دلته د برکت نسبت ګوره اسمان او ځمکې ته وشو نو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض نو په دوی به ما کلاو کړی وی برکتونه د اسمان د طرف نه او د ځمکې د طرف نه. اوس که تاسو اعتراض وکړئ چې د دې آیات نه خو معلومه شوه چې د اسمان او د ځمکې د طرف نه په دوی برکتونه نه و راورېدلي او په صورت انعام کې الله د دوی په باره کې فرمایي فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی نو پراخي ور باندې راغلی وه صحیح شوه فتحنا علیهم ابواب کل شی تاسو ورته جواب ورکوئ چې نعمتونه په دوه قسمه دي. یو هغه نعمتونه دي چې علامه د قهر او د غضب وي او دویم هغه نعمتونه دي چې هغه علامه د رحمت وي. د دې فرق دا دی کوم نعمتونه چې علامه د قهر او د غضب وي هغه مقرون د ګناهونو سره وي. د ګناهونو سره سره چې الله پاک په چا باندې نعمتونه کوي نو دا نعمتونه علامه د قهر او د غضب دی او بعضې نعمتونه علامه د رحمت وي هغه چې کله الله توفیق د عبادت هم درکړی او بیا در باندې الله نعمتونه هم کوي نو دا علامه د رحمت وي. نو دلته لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض د دې مطلب دا دی چې هغه نعمتونه به په دوی باندې نه کېده چې هغه علامه د رحمت وه. نو کوم نعمتونه چې علامه د رحمت وه هغه دوی ته نه ورکولی کېده او په صورت انعام کې چې الله ذکر کړي چې فتحنا علیهم ابواب کل شی نو هغه نعمتونه ترینه مراد دي چې علامه د قهر او د غضب د الله ده. صحیح شوه. نو نعمتونه په دوه قسمه دي هغه نعمتونه پې نو شوي چې علامه د رحمت ده او هغه پې شوي چې علامه د قهر او د عذاب د الله ده. ولكن كذبوا لیکن دوی نسبت ته دروغ وکړو فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو ما دوی گرفتار کړه په سبب د اعمالو د دوی. افامن اهل القرى افامن فدعتف د پاره ده او حمزه د انکار د پاره ده معطوف علیه ورته مقدر ده. نو اصل کې داسې ده انکار د واقع ده یا د انکار د وقوع د پاره ده نفا د پاره د تعقیب مع السببیت ده او عطف په دې قول د الله ده چې فاخذناهم بغتتن افاخذناهم بغتتن ایا دوی ما یو ناڅاپه ونیول نو بیا هم په امن دي او بې فکره دي اهل القرا اهل د دې القرا المهلکه الف لام عهدي ده د دې نه په امن دي او بې فکره دي ان یاتیهم بأسنا بیاتن چې راشي دوی ته زما عذاب د شپې وهم نائمون او دوی ودی او امنا انکار بعد الانکار دی لمزید التوبیخی آیا پا امن دی اهل القرى یعنی اهل القرى المهلکا ان یأتیهم بأسنا دحن چی راشی دوی تزما عذاب دورزی وهم یلعبون حال دا چی دوی بلو بکی یعنی د دنیا پا کاروبار کی بمشغولی افا امنو دا تقریر دا پارا دا مجموع الانکارین دی مخکی دو انکار ذکر شو افا امنو او امنا دا دوار اللہ بیرا معاد کرو افا امنو مکر اللہ ای دوی پا امن دی دا اللہ دا گرفت نا دا اللہ گرفت یو زیکی دا شپیو بل زیکی دا دوحاو فلا یأمنو مکر اللہ نو ندی پا امن دا اللہ دا گرفت نا الا القوم الخاسرون مگر اغا قوم تاوانیانو اغوی دا اللہ دا گرفت نا زان پا امن بانی اسابی اولم یهدی یعنی اغفلو ولم یهدی ای دوی غافل دی ولم یهدی او ندی خکار شوی للذین یرثون الارض دا اغی خلکو دا پارا چی اغوی پا میراث باندی وڑی دا از مکا من بعد اهلها یعنی من بعد اهلاک اهلها یو قوم تا باشی بل قوم تا پاتیش نو ای دوی تا ندی خکار شوی سو اللو نشاؤ ان مخفف دی دا مسقل نزمیری شان پا که مقدر دی دا مفعول دا پارا دا یهدی دی دا ور تا ندی خکار شوی چی شان داده لو نشاؤ که من اراده وکو اصبناهم بذنوبهم من برسیدلو که دوی تا پا گناهونو دوی و نتبعو علا قلوبهم او من بمهر و لگو دوی پزرونو فهم لا يسمعون سماع الاجاب والقبول نو دوی با اوریدل نکی دلتا دا اوریدلو نا قبل و المراد دی دا لا يسمعون معنا پا عرف کی امداده چه لا يقبلون دلتا اسی و لفظی اعتراض در تکم و نتبعو علا قلوبهم الله فرمای زبی پزونو مهر ولګوم نو قوت عاقله بانی چې مهر ولګیږي نو فهم خراب شي فهم فهم لا يسمعون نو دا قربانی الله څنګه مرتب کړو یعنی تبع په زړه لګیدل دا او اثر په غوږ شوی دی په غوږ اوریدل نه کوي په غوږ خو مهر نه دی لګیدل په کوم ځای مهر لګیدل په زړه نو په کار دی چې داسې ویلې شوی وي چې فهم لا يفهمون تاسو ورته جواب ورکړئ چې ما درته د لا يسمعون معنا وکړه کنه چې د سمعنا سماع الاجاب والقبول مراد ده نو لا يسمعون یعنی لا يقبلون دوی قبلول نه کوي په خبره خو پوه شو د قبلول تعلق د زړه سره ده او یا دا ورته ووایه چې زړه مرکز د جوارحو ده نو زړه خراب شو چې کله مهر پې ولګېدو نو جوارح هم خراب شو تلک القرا دا کلی چې دی نقص علیک من انبائها موږ بیانو تا ته د دې واقعات ولقد جاءتهم رسلهم په تحقیق سره راغلی دوی ته پیغمبران د دوی په واضح دلایلو فما کانوا لیؤمنوا نو نو دوی چې ایمان راوړی وې بعد رؤیت المعجزات بما کذبوا یعنی قبل رؤیته فما کانوا لیؤمنوا بعد رؤیت المعجزات بما کذبوا قبل رؤیت المعجزات من قبل یعنی قبل رؤیت المعجزات د معجزاتو د لیدونه مخکم دوی نسبت ته دروغو کولو نو د معجزاتو د لیدونه ورستم دوی ایمان نه راوړلو دا دوه تقدیر مې درته ولګولو نو آیات به خو لګیږي یا داسې وایه فما کانوا لیؤمنوا عند ارسال الرسل بما کذبوا یوم اخذ المیثاق فاقروا باللسان وازمروا التکذیب الله چې کله د دوی نه په الستو بربکم په عالم الارواح کې وعده اخیسته په ژبې اقرار وکړو په زړه کې تکذیب وکړو عبدالله ابن عباس دا دویم تقدیر لګولی دی فما كانوا ليؤمنوا عند ارسال الرسل بما كذبوا من قبل يعني يوم اخذ الميثاق فاقروا باللسان وازمروا التكذيب او امام مجاهد رحمه الله فرمي فما كانوا ليؤمنوا لو احييناهم بعد اهلاكهم ندي دوي چی ایمان راوڑی کدا اهلاك نورست را ژوندیکم بما كذبوا من قبل يعني قبل اهلاكهم په هغې څه باندې چې د اهلاک نه مخکې دوی ورباندې تکذیب کړی و کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین دارنګه الله پاک مهر لګی په زړونو د کافرانو وما وجدنا لاکثرهم من عهد یعنی من وفاء بعهد معنی دا مندلی اکثر دا دوی لرا وفا پا عهد اکثر وفا پا عهد نکی و این وجدنا کوفیان وی چی این نفیه ده یعنی ما وجدنا اکثرهم لفاسقین لام پا معنی دا الا سر ده الا فاسقین دا دا کوفیانو پنیز او دا بسریانو پنیز این مخفف ده دا مستقل نزمیرشان پا که مقدر ده انہو وجدنا اکثرهم فاسقین شان داده چی ما مندلیو اکثر دا دوی فاسقانم ثم بعثنا من بعدهم موسی بیراولی گلو دا دوی نورست ما موسی علیہ السلام بی آیاتنا متلبسا بی آیاتنا حال دا چی موسی علیہ السلام متلبس زما دا آیتون سرو دا معجزات سرو الى فرعون فرعون تا دا دنم قابوس قرطبی لکلے دے وملئه او ارکانو دا دولت دا فرعون تا سردارانو دا دولت تا فظلموا بها یعنی بالآیات پدی معجزات دوی ظلم وکړو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین نو تسو ګور څنګه عجیب انجام د مفسدانو وقال موسی او فرمای موسی علیہ السلام یا فرعون انی رسول من رب العالمین زه رسول من رب العالمین د رب العالمین او وکل من هذا شانه حقیق علی الله یقول علی الله الا الحق زد الله د طرف نه رسول حقیق لائق پدی خبره الله اقول چ زنو و نو ایم په الله باندې الا الحق مگر حق یعنی زم معصوم ز رسول او سوک چ رسول هغه معصومی نو زم معصوم قد جئتکم په تحقیق سره زت تاسو تراغلم دا دلیل د پاره د صغرا قد جئتکم ببینه زد الله رسول د انی رسول من رب العالمین د پاره دلیل ده قد جئتكم ببينة فتحقيق سر زراغلم تاسو ته واضح معجزه باندې د جانب دربنه فارسل معي بني اسرائيل نو زما سره بني اسرائيل پرې د چ شام ته بوزم قال دا نقض تفصيلي ده ګور موسی عليه السلام صغرا او کبرا ورته پیش کړه اني رسول من رب العالمين دا صغرا کبرا ورته د بهر نه ولګوي وكل من هذا شانه حقيق على حقيق على الله يقول على الله الا الحق ز رسول در رب العالمين او سوک چی رسول در رب العالمين اغه د دې سره مناسبی چې په الله باندې نه حق خبري ونکي دا کبرا دلیل د پاره د صغرا قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل او دلیل د پاره د کبرا عصمت الانبياء ده اوس فرعون خو مناظره ده د موسی عليه السلام سره نو نقض تفصيلي کوي نقضی اجمالی دی ته وای چې خصم مدعی ته وای چې ستا دلیل به جمیع مقدماته په دې بل ماده کې جاری کیږي او مدعا دې متخلفه ده او نقضی تفصیلی دی ته وای چې خصم مدعی ته وای چې ستا دا صغرا غلطه ده یا دې دا کبرا غلطه ده نو اوس دلته فرعون په دې صغرا را دوکړو موسی علیہ السلام صغرا دا و چې انی رسول من رب العالمین فرعون ورته وای چې ان کنت جئت بآیه کچرته تارت لل په یو معجزه کړي ګوره دلیل د صغرا باندې رد دی ښه انی رسول من رب العالمین دا صغرا وا او دلیل د پاره د صغرا قد جئتکم ببینه من ربکم ما واضح معجزه را وړی د الله د طرفنا فرعون په دې دلیل د صغرا اعتراض وکړو چې ان کنت جئت بآیه کترتل په معجزه کړي فات بها نو راتل په وکا خکارای ک ان کنت من الصادقین فالقى عصاه موسی علیہ السلام خپل امسا وغورځولا فاذا هي ثعبان ناڅاپ دا صعبانو صعبان یعنی حیت عظیمت غټ مارو مبین غټ مارو مبین عبدالله ابن عباس یې فرمای خلی وازه کړې وه او د فرعون طرف ته ور روانو مبین یعنی په تیارو کې نه و ښکاره غټ مار ترینه جوړ شو تیاره میاره نه وه ونزع یده من جناحه رویستو موسی علیه السلام خپل لاس د خپل تخرج نه فاذا هي بيضاء ناڅا پدې تک سپینو لن ناظرین د پاره د کتونکو نو اوس بسو کې اعتراض وکي چې تک سپین بو د پاره د کتونکو نو پیس مرز بوالو نو بل آیات کې الله پاک فرمایي من غیر سوء مرز پکې نو تک سپین پړه کېدو دا د موسی علی السلام معجزه و بس سبحان ربک رب العزت سلام علی المرسلین قرآن شریف په لیلۃ القدر کې نازل شوی دی. جنت وم اسمان کې دی، جهنم ځمکه کې دی، دومره فاصله ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. Thank you.